Алена Струве. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Медычнае абслугоўванне ў Беларусі нібыта агульнадаступнае і бясплатнае, але насамрэч часта вельмі дорага абыходзіцца людзям. І размова тут не столькі і не толькі пра грошы, колькі пра змарнаваныя ў шматлікіх чэргах нервы і час. Прынамсі, пра гэта сведчаць многія допісы на свабоду. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Наш слухач Александр Лешык з Баранавічаў піша: «Да чаго дайшла наша медыцына? Каб трапіць на прыём да лекара, чаргу трэба займаць ледзь не з начы. Вось я ў 6:30 раніцы быў у чарзе сёмым, а талёнам не так і не дасталося. Хворыя запісваюцца на прыём за месяц, а то і за два, бо паўсюль даўжэзныя чэргі. Ці яшчэ адно адметнае назіранне. Першыя пару чалавек у чарзе атрымліваюць талён бясплатна, а астатнім ужо трэба плаціць 25 тысяч. Але і за грошы трапляюць не ўсе. Што да таго, каб трапіць у шпіталь, то гэта асобная гісторыя. Мала мець накіраванне і вынікі абследавання. Там у загадчыка аддзялення свая чарга. Пры гэтым па ўзроўні прафесіяналізму некаторыя дактары больш падобныя на знахараў. Сутыкнуўся я з адным хірургам. Яму хіба толькі з нябожчыкамі працаваць. Але каму паскардзіся, куды падзенешся? Іншай медыцыны ў нас няма. А пачнеш адстойваць свае правы, дык выганяць у момант. На бальнічным калідоры ля дзвярэй ужо сядзіць іншы хворы, чакае, пакуль вызваліцца месца», — напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лешык з Баранавічаў. На ўсёй беларускай сістэме аховы здароўя ўжо даўно бачная выразная пячатка безграшоўя і, як вынік, занядбанасці. Гэта выяўляецца не толькі ў даўжэзных чэргах на прыём да лекараў, але і ў стане медабсталявання, выглядзе шпітальных палат, заробках персаналу і ў шмат чым іншым. Чаму так адбываецца? Ці не таму, што кіраўнік дзяржавы пры кожным зручным выпадку нагадвае суграмадзянам, што здароўе трэба шукаць не ў паліклініках, а ў трэнажорных залях і лядовых палацах? Гэтыя прыгожыя метафары паслядоўна ўвасобленыя ў дзяржаўную палітыку. Як вынік, чэргаў у лядовыя палацы няма, затое на прыём да доктара вунь якія. Ці яшчэ адна адметная дэталь. Заробак нават самага шэрагавага, мала каму вядомага хакеіста ў заштатным клубе аўтсайдары – тысячы і нават дзесяткі тысяч даляраў у месяц. А заробак нават самага найлепшага доктара ў частковай паліклінікі у дзесяткі, то і сотні разоў меншы. Аўтар наступнага ліста, Кастусь Сырэль з Вушачаў, разважае пра ролю тэлебачання ў цяперашняй прапагандысцкай кампаніі, якую вядуць расійскія ўлады супраць Украіны. Слухач піша: «Паглядзіце, што зрабіла тэлебачанне з розумамі расейцаў усяго за адзін год. І гэта пры тым, што на працягу апошніх 360 год Украіна, прынамсі левабярэжная, жыла ў саюзе з Расіяй. Расейцы ў большасці заўсёды лічылі суседзя ўкраінцаў братамі, як і ўкраінцы расейцаў. Гэтую дружбу не парушылі ні тры галадаморы, арганізаваныя крамлём на Украіне, ні рэпрэсіі, нішто не змагло зрабіць два народы зацятымі ворагамі. А тэлебачанне за лічныя месяцы ператварыла ўкраінцаў ва ўяўленні 80% расейцаў у фашыстаў, у нейкіх укропаў, у бандэраўцаў, хоць асабіста сам Сцяпан Бандэра быццам бы нічога дрэннага расейцам ці Расіі не зрабіў. 80% расейцаў ухвалілі ўзброеную агрэсію ва ўкраіну і захоп Крыму насуперак міжнародным дамоўленасцям. Больш за тое, 25% з гэтых 80 тэлебачанне зрабіла цалкам шалёнымі неадэкватамі. А як яшчэ можна назваць людзей, якія ўхваляюць ужыванне ядзернай зброі, то бок фактычна развязанне сусветнай ядзернай вайны? Можна запярэчыць, што ні адно тэлебачанне зрабіла ўнёсак у гэтую злачынную справу. Так, згодзен, ні адно. Але ягоная роля пераважае, працэнтаў на 90-95 вінаватае менавіта яно. Сучасныя тэхнічныя магчымасці тэлебачання, вялікія экраны з амаль ідэальнай перадачай колераў, кампутарная графіка і шмат што іншае, і ўсё гэта памножанае на сучасныя паліттэхналогіі, даюць такі шалёны эфект, з якім проста немагчыма параўнаць ніякі газетны аркуш ці радыёпрыймач. Нездармашы газеты і радыё, і свабода таксама актыўна перасяляюцца ў інтэрнэт на маніторы нашых кампутараў. Але калі інтэрнэт дазваляе фільтраваць уваходзячы паток інфармацыі, то чытаць ці глядзець тое, што цікавіць, што тэлебачанне такой магчымасці фактычна пазбаўляе. Тэлегледачу тэлекувалда ўбівае ў галаву такія крывыя ржавыя сякі, што проста жах бярэ, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з вушачаў. На маю думку, спадар Кастусь, вы ў гэтай справе ўсё ж перабольшваеце ролю расійскай тэлепрапаганды. Атрутнае насенне, якое рассяваюць крамлёўскія тэлеканалы, трапляе ў добра ўгноеную глебу грамадскіх чаканняў. Вось у чым тут найперш справа. Выявілася, імперскі дух у расійскім народзе жывы, нягледзячы на ўсе ўзрушэнні апошніх 10 гадоў. А фантомныя болі ад страчаных у 1991 годзе тэрыторыяў уласцівыя не толькі вялікадзяржаўным камуністам ды жырыноўцам, але і самым шырокім слаям насельніцтва. Нешта падобнае перажывала ў міжваенны перыяд нямецкае грамадства. Аслепленыя версальскім комплексам немцы, глыбока ўражаныя, пакрыўджаныя і зняважаныя паразай у першай сусветнай вайне, прыніжальнымі ўмовамі міру, стратай многіх тэрыторый былой імперыі, урэшце прагаласавалі за Гітлера і нацыстаў, якія абяцалі любой цаной вярнуць былую веліч і адбудаваць магутны рэйх. Прыблізна тое ж адбываецца ў сённяшняй Расіі. А тэлебачанне толькі адзін з інструментаў, каб раздзьмуць гэты агонь, вуголле якога ў расійскім грамадстве ніколі не затухала. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.